นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีคือถ้ามองดูตามลักษณะของโลกนะโลกแปลว่าที่อาศัยไม่ใช่ที่แสดงว่าที่อาศัยที่พระเจ้าทรงบอกนั้นไม่ใช่ที่อยู่ที่แท้จริงเพราะอะไรอะไรที่มันอยู่กับเรื่องของตัวเราตั้งแต่กายก็ดีอารมณ์ก็ดีหรือจะเป็นลักษณะรวมๆว่าขันธ์ห้าก็ดีปัจจัยสี่ก็ดีโลกธรรมแปดก็ดีแม้กระทั่งทรัพย์สินข้าวของเงินทองเกียรติยศหมู่ญาติหรือจะเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนตายล้วนแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องสมมติผัดกันอยู่ผัดกันไปแต่ละครั้งที่เกิดมาแต่ละครั้งที่ตายไปล้วนแล้วแต่เรื่องสมมติความสมมติเนี่ยอยู่ตรงไหน ความสมมติก็อยู่ที่ไม่เที่ยงหรือสิ่งที่เราอยู่หรืออาศัยอยู่เรียกว่าชีวิตไม่เที่ยงเรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุที่เกาะกลุ่มมาเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปตัวเรารวมๆนี้ก็คือเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดมาเป็นสมมุติบัญญัติว่านี่คือมนุษย์นี่คือสัตว์นี่คือธรรมชาติหรือเรียกว่าลูกบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างทุกสุขบ้างก็หมุนเวียนกับชีวิตอันนี้เราก็เดินตามลักษณะของรูปบัญญัติเสียงบัญญัติกลิ่นบัญญัติรสบัญญัติสัมผัสบัญญัติทุกสุขที่บัญญัติกระทั่งเราถึงวาระที่จากไปตามสภาพของโรคภัยไข้เจ็บหรือธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราก็ตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นรูปบัญญัติใหม่อีกเราก็จะเห็นว่าความไม่เที่ยงของชีวิตที่ตั้งอยู่ความไม่เที่ยงของชีวิตที่เกิดมาและก็ความไม่เที่ยงของอนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีเราก็จะเห็นชัดเจนมากเลยละไม่ใช่เราสักตะวันเห็นทั้งเขาและเราเห็นกันชัดเจนมากเลยถ้าเราจะดูเขาก็เหมือนเราดูเราก็เหมือนเขาไม่แตกต่างอะไรเลยสำหรับสิ่งที่ว่าเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่นี่มีคำหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนเราเคยชี้แจงแสดงเรื่องของการแก้ไขที่ท่านตรัสไว้ก็คือข้อความสั้นๆแต่ขยายเนื้อความไปถึงรูปและนามในสิ่งที่เกิดมาตั้งอยู่ดับไป ที่ท่านบอกว่าเกิดมาเท่าไหร่ไม่แตกใบสักทีทำไมจึงใช้สังขารเปลี่ยนกันนักท่านกล่าวลดขึ้นอย่างนั้นก็เหมือนกับเราเนี่ยเกิดกันมากี่ชาติอาจจะไม่ต้องนับคำว่ากี่ชาติกี่แสนกี่ล้านกี่โกรธกี่กับทำไมเราไม่เข้าใจกับเรื่องของสิ่งที่บัญญัติเป็นสมมุติและอนัตตานั้นทำไมจิตของเราไม่รู้หรือว่าตัวที่ทำให้เกิดเป็นรูปบัญญัติหรือว่าสมมุติบัญญัตินั้นนั่นคือตัวอารมณ์อารมณ์ที่ประกอบไปด้วยความยึดถือที่เรียกว่าอัตตามันปรุงแต่งชีวิตของเรานั้นเสมอต้นเสมอปลายคือเกิดมาพอจำความได้เข้าใจเนื้อความก็ใช้อารมณ์แล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ใช้อารมณ์แล้วคนแก่คนเฒ่าก็ใช้อารมณ์แล้วกระทั่งเราจะจากสิ่งนี้ไปทำไมเราไม่เข้าใจอารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คือต้นเหตุของการเกิดการตายที่ทำให้คนเราเป็นวัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมาเนี่ยในรูปสมมุตินั่นเป็นตัวกรรมและก็เป็นตัวอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำไมจึงใช้สังขารเปลี่ยนกันนักไม่เข้าใจหรือในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่เป็นประจำวันเป็นเดือนเป็นปี 10ปี20ปี30ปี40ปีกระทั่งถึงเราจากไป80ปีหรืออาจจะต่ำกว่านั้นทำไมเราไม่เข้าใจอารมณ์มันปิดบังอะไรเราอยู่หรือทั้งๆที่เราก็เห็นสภาพว่าสังขารไม่เที่ยงโลกรูปไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงทุกขเวทนาทุกสุขนั้นก็ไม่เที่ยงแม้กระทั่งปัจจัยสี่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตนี้ก็ไม่เที่ยงแม้กระทั่งโลกธรรมแปดได้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่เที่ยงชีวิตคุณพ่อคุณแม่เกิดมาร่วมกันอยู่ก็ไม่เที่ยงพี่น้องเกิดตามกันมาก็ไม่เที่ยงแม้กระทั่งเพื่อนเกิดเพื่อนตายที่เรารูปคำกันอยู่กับเรื่องราวของวัตถุต่างๆมันก็ไม่เที่ยงทำไมเราจึงยึดถือว่าสิ่งนี้มันเที่ยงสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้เป็นที่พออกพอใจกับเรื่องราวของการยึดถือไม่รู้ว่าเรานั้นน่ะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดจึงปล่อยให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกรรมเมื่อไรชีวิตเราจะฟื้นเมื่อไรชีวิตเราจะผ่านไปกับเรื่องราวตรงนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงเห็นปัญญาของเรานั้นไม่สามารถจะเป็นปัญญาวิมุตติหรือปัญญาบริสุทธิ์จึงได้แนะนำสั่งสอนให้รู้จักสิ่งที่อยู่อาศัยและก็ให้มีความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่อาศัยกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ข้างๆกับกระแสจิตถ้าเราตรงสักนิดหนึ่งใช้วิจิตของปัญญาตามคำสอนสักนิดหนึ่งเราคงจะปลอดโปร่งกับเรื่องของอารมณ์คงจะไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องราวของอัตตาที่มันผลักเราไปสู่ลักษณะของความทุกข์กับความยึดถือเหล่านั้นพระเจ้านั้นทรงเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างให้เราได้รู้จักและก็ชี้แจงตามลักษณะของท่านที่หนีมาที่จากไปกับเรื่องราวของสมมุติและก็เรื่องราวของวิมุตติคือความหลุดพ้นจากจิตของตนจะใช้เวลาสักเท่าไหร่จะมีคำถามตรงนี้ว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่จึงจะรู้จักอารมณ์เหมือนอย่างนินฟ้าอากาศเขาบอกว่าเขาแปลคำสอนพระพุทธเจ้าออกมาว่าฝนตกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่แตกใบสักทีเกิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอารมณ์สักทีเมื่อไหร่จึงจะรู้จักอารมณ์กันจึงจะรู้จักที่มาที่ไปของคำว่าเกิดกับตายนี่คือคำสอนสั้นๆแต่ใจความมากมายกับเรื่องราวที่จะต้องเคลียร์หรือปล่อยวางกับเรื่องราวที่อาศัยอยู่ถ้าเราไม่เคลียร์ไม่วางกับเรื่องราวที่อาศัยอยู่แน่นอนไปชาติหน้าไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปสมมุติอะไรมนุษย์หรือสัตว์เปรตอสุรกายนรกหรือเทวดาอินทร์พรหมก็ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์อีกการตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นก็คือขณะจิตในขณะจิตของเราตกอยู่ในด้านอารมณ์นั้นมันก็เป็นเรื่องสมมุติเอามนุษย์80ปีในการที่จะคลี่คลายอาศัยสังขารคือคลี่คลายอารมณ์อาศัยสังขารอยู่หรือรูปของสัตว์อาศัยสังขารโดยปราศจากการรู้อารมณ์ก็หมดโอกาสก็ใช้สังขารฟรีไปมาถึงเราแล้วมนุษย์แปลว่ารู้จักอารมณ์หรือไม่รู้จักอารมณ์ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะตรงนี้ที่ท่านบอกว่ายิ่งแกว่งไกวยิ่งได้ดีอารมณ์เป็นตัวชี้เป็นตัวปรุงเป็นตัวแต่งเพราะเราเป็นคนที่ใจอ่อนปล่อยให้อารมณ์มันแต่งปล่อยให้อารมณ์มันชี้ปล่อยให้อารมณ์มันพาไปเราจึงกลายเป็นลักษณะของคนที่ไม่เข้าใจอารมณ์กับเรื่องที่ปรุงที่ชี้แล้วก็ที่แต่งขึ้นฉลาดสักนิดหนึ่งกับเรื่องราวของปรุงแต่งกับเรื่องราวของการนำชี้การนำทำมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นจิตที่เหนือกฎแห่งอารมณ์และกลับขึ้นเราก็รู้กันอยู่ว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งเป็นที่มาเป็นที่ไปของกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมแห่งความยึดถือหรือว่าเรารู้แต่ไม่ทำตามรู้ไม่ทำตามอยากจะทราบว่ามีประโยชน์ไหมกับเรื่องราวที่มาลำดับเรื่องสมมุติของอารมณ์เหล่านั้นมีประโยชน์ไหม สำหรับที่จะเรียงรายให้เข้าใจคำว่าชีวิตสมมุติกับชีวิตของผู้ที่อยู่ในอารมณ์กรรมก็จะตอบมาทันทีเลยว่าไม่มีประโยชน์เลยสักนิดนึงจะไม่เห็นประโยชน์กับเรื่องราวที่อาศัยสมมุติและเรื่องราวของอารมณ์เป็นเช่นนี้จึงทำให้เกิดแก่เจ็บตายสม่ำเสมอเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วซ้ำซากเหมือนซากศพซากศพของสังขารที่อยู่เบื้องหลังนับประมาณไม่ได้ซากของอารมณ์ที่เดินเหยียบย่ำและใช้และผ่านมานับจำนวนไม่ได้กับเรื่องราวของเหยื่อสังขารและอารมณ์ที่เราผ่านมาการจะเหมือนกับว่าเรานั้นไม่มีบทเรียนของสังขารที่เกิดขึ้นไม่มีบทเรียนของอารมณ์กรรมที่เกิดจึงทำให้จิตของเรานั้นวิปริตหรือว่าวิบัติไปตามลักษณะของอารมณ์ที่ปรุงแต่งแล้วก็นำชี้นำแสดงให้จิตนั้นตกเป็นธาตุเพราะฉะนั้นหมวดหนึ่งแสดงไปแล้วเรียกว่าหมวดสมมุติหรือหมวดกรรมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งพระก็ดีแม่ชีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาที่ฟังอยู่ก็ดีเข้าใจหรือไม่กับเรื่องราวของโลกิยะที่เป็นหมวดกรรมหมวดสมมุติเหล่านั้นถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ทำอะไรขึ้นแน่นอนโลกิยะหรืออารมณ์นั้นก็ตกอยู่ในฐานะเป็นนายเราไม่ใช่จิตเป็นนายแต่สังขารกับจิตจะเป็นธาตุของอารมณ์แห่งโลกิยะก็จะบอกผู้ปฏิบัติว่ามรรคผลการดูแลตนเกิดขึ้นจากลักษณะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อโดยปัญญาจะทำให้เป็นอริยะทั้งทางกายและก็ทางจิตแต่ถ้าเชื่อโดยไม่มีปัญญาก็ตกเป็นธาตุของความสมมุติและอารมณ์ตัวนั้นไม่ว่าจะใช้สักกี่สิบชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติกี่โกรธชาติก็จะไม่เป็นผลกับการเกิดการตายของบุคคลนั้นหรือจิตนั้นแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาเรียกว่าจิตที่ขาดความยำเกรงขาดความกลัวกับเรื่องของอารมณ์กรรมที่ปรุงแต่งมันจะเป็นผลออกมาตามลักษณะเดินมาอย่างไรไปอย่างนั้นเกิดมาอย่างไรก็ตายไปแบบนั้นไม่เห็นมีอะไรผิดปกติในจิตดวงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนในฐานะที่ศึกษาข้อขอดใจความของหมวดกรรมหรือว่าหมวดอัตตามีการเปิดเผยขึ้นมาตามลักษณะคำชี้คำบรรยายสร้างความเข้าใจกับคำสอนพระพุทธองค์หรือไม่ในสิ่งที่เรานั้นดำเนินมาถ้าถามถึงอายุทุกคนก็20ปีขึ้นไปวัยวุฒิ20ปีขึ้นไปถึงป่านนี้ปัจจตังรู้เฉพาะตนว่าเราอายุเท่าไหร่ใช้สังขารมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเข้าใจอารมณ์กรรมแห่งการทำให้เกิดแก่เจ็บตายไหมถ้าไม่เข้าใจมันก็มีแต่วัยวุฒิคือสังขารที่เจริญเติบโตเท่านั้นแต่คุณวุฒิแห่งการสะสมบุญบารมีก็จะไม่เกิดขึ้นกับวัยของเราที่เรียกว่าอายุมากแล้วเดินมาหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วและกำลังจะเดินไปสู่เชิงตะกอนแห่งการเผาผลาญเป็นอนัตตาซึ่งสิ่งนี้เราคงจะหนีกันไม่พ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะทักท้วงทวงติงกับเรื่องราวของเราที่เรียกว่าใหม่ก็ดีเก่าก็ดีมีความเข้าใจในบทบัญญัติของอารมณ์ที่ชี้ที่ปรุงที่แสดงกันแค่ไหนสมกับที่เรียกว่านัตติสันติพลังสุขขังหรือไม่บรรเทากรรมบรรเทาจิตของเราในลักษณะอะไรขันติปล่อยวางหรือเป็นอนัตตาแค่ไหนเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนนี่คือหมวดหนึ่งที่เราดันเรียงลำดับตั้งแต่วันแรม1ข้ามเดือน8ถึงป่านนี้หรืออาจจะเป็นคนเก่าที่เรียงลำดับมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี5ปีแล้ว หนึ่งปีผ่านพ้นไปแล้วสองปีแล้วสิบปีแล้วหรืออาจจะถึง20 ปีอย่าลืมนะสังขารนี้จะหล่อเลี้ยงให้เราได้ศึกษามโนทัศน์ศึกษาเรื่องของอารมณ์ส่วนนี้เพียงชั่วขณะหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะของชีวิตถ้าตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจกับเรื่องบทนี้เราก็คือเหมือนเดิมเกิดเหมือนเดิมแก่เหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมตายเหมือนเดิมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฝนตกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่แตกใบสักทีไม่เข้าใจถึงบทเรียนของชีวิตที่ทำให้เป็นทุกข์และสุขไม่เข้าใจบทเรียนที่แตกแยกไปสู่นรกสัตว์เปรตอสุรกายความแตกแยกสู่เทวะอินทรหลุดออกไปสู่ลักษณะวิมุตติคือความหลุดพ้นไม่เข้าใจก็ยังจำเจจำใจพอใจกับเรื่องราวตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องกลั่นกรองพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าจุดหมายปลายทางของการอยากรู้อยากเห็นอยากไปนั้นอยู่ตรงไหนรู้ทุกข์แค่ไหนรู้สุขแค่ไหนรู้สมมุติแค่ไหนรู้สิ่งที่แสหัสสากันในการเกิดแต่ละครั้งกันแค่ไหนที่รีโอดตับปะการเกรงกลัวต่ออารมณ์กรรมหรือบาปกรรมนั้นจะเป็นเครื่องพยุงกระแสจิตให้เราสูงขึ้นแต่ถ้าฮิริโอตตปะการเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมไม่เกิดขึ้นเราก็เสมือนกับว่ามายังไงก็ไปยังไงมนุษย์ก็คือมนุษย์สัตว์ก็คือสัตว์จะมีร้องโอยอายหรือปวดหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสให้ชั่วขณะเท่านั้นในขณะที่เราพบกับคำว่าสุขเราจะโอดครวญต่อความทุกข์ทั้งหลายในขณะที่เราถูกทรมานด้วยทุกขเวทนาใครจะเป็นผู้ช่วยเราใครจะเป็นคนดับให้เราใครจะเป็นคนพาเราไปอัตตาหิอัตโนนาโถจิตของตนเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่ามโนบุพพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมายะจิตของเธอเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานไปหรือไม่ไปอยู่หรือไม่อยู่รู้หรือไม่รู้สงบหรือไม่สงบอยู่ที่จิตของเธอเราเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมว่าการแก้ไขอยู่ตรงไหนความเข้าใจของเราอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าตลอดท่านย่อส่วนทุกสิ่งทุกอย่างจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ของพุทธวจนะเรียกว่าพุทธภาษิตหรือคำสอนออกมาเป็นลักษณะ3คำคือกายวาจาแล้วก็จิตบรรจุไว้ด้วยสิ่งที่ทุกข์และสุขและหลุดพ้นเห็นไหมทุกข์สุขและหลุดพ้นเพียง3คำถ้ายังไม่เข้าใจกับคำว่าทุกข์สุขและหลุดพ้นเราก็จะจมอยู่ตรงนั้นเหมือนเหล็กเหมือนจิตเหมือนกับดีมิตไม่เกิดขึ้นกับสิ่งของที่เรียกว่าจิตดวงนั้นทำไมจึงมาเป็นอัศมิมานะถืออารมณ์เป็นอัตตาทำไมจึงเกิดเป็นลักษณะโกรธโลภและหลงด้วยอารมณ์ทำไมจึงถือว่ากายนี้ปัจจัย4โลกธรรม8การเกิดการตายนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ผู้ปฏิบัตินั้นโยนิโสมนสิการตามคำสอนพุทธเจ้าให้เข้าใจความเข้าใจเป็นลักษณะการนำหน้าของสิ่งที่ตนเองปรารถนาถ้าสร้างความเข้าใจไม่ถึงสภาวะหรือข้อเท็จจริงเราต้องอยู่ตรงนั้นและจะอยู่ตรงนี้เป็นอีกต่อไปเหมือนเด็กนักเรียนที่ไม่ข้ามชั้นตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกไม่มีเกรดอะไรดีขึ้นมาไม่มีดีกรีอะไรขึ้นมากับเรื่องของการศึกษาปฏิบัติธรรมของกระแสจิตนี่คือหมวดที่หนึ่งเบอร์หมวดเริ่มต้นของผู้มีกรรมทีนี้เรามาดูหมวดของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นเยี่ยงอย่างเป็นแบบอย่างพระพุทธองค์นั้นทรงมานั่งทำจิตให้รู้จักภาระของจิตก็คือธาตุ4ขันธ์5วิญญาณไปกระทั่งปัจจัย4โลกธรรม8มนุษย์สัตว์เทวะอินทร์พรหมอบายภูมิ4สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสมมุติบัญญัติที่ตถาคตนั้นเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วเข้าใจแล้วในสิ่งที่ก่อตัวให้เกิดเป็นทุกข์ อาบยาพิษคือความสุขให้แก่จิตตรงนั้นเรียกว่าหลงละเลงกับความสุขที่ให้พระพุทธองค์ก็ทำจิตออกปราศจากสิ่งที่มีอยู่กับข้างจิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นอบายภูมิไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมซึ่งเป็นรูปก็ดีนามก็ดีอุปาทานทั้งหลายนั้นไม่สามารถจะปรุงแต่งกระแสจิตของผู้ที่มีปัญญามองเห็นทุกข์และสุขที่เป็นพิษเป็นภัยท่านก็ทำจิตนิ่งด้วยปัญญาสภาวะความเป็นจริงว่าจิตที่แท้จริงนั้นคือจิตนิ่งจิตเฉยจิตไม่ยึดติดอุปาทานแห่งอัตมิมานะทั้งหลายจิตมันก็หลุดพ้นทำตรงนี้หรือไม่พระองค์นั้นทรงทำตามลักษณะอย่างนี้ประกาศไปเด็ดขาดต่อหน้าดินฟ้าอากาศแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่ขอมีรูปมีนามมีขันมีเวทนาหรือมีธาตุสี่หรือจะมีปัจจัยสี่โลกธรรมแปดและหมู่สัตว์ทั้งหลายอีกต่อไปนั่นเป็นอย่างและแบบอย่างซึ่งเรานั้นควรจะดูเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเลยว่าหมวดกรรมหรือหมวดโลกนั้นเป็นอัตตาส่วนหมวดธรรมนั้นแสดงเป็นอนัตตาเราเข้าใจถึงอัตตาอนัตตาแค่ไหนในการที่จะปรุงแต่งจิตดวงนี้ให้เป็นอิสระเป็นเสรีภาพไม่ตกเป็นขี้ข้าของใครไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปของแบบอะไรดีหรือไม่ดีทุกข์หรือสุขไม่มีอะไรในสิ่งที่เรียกว่าเที่ยงสำหรับจิตเข้าใจได้เพราะฉะนั้นจึงบอกแก่พระแม่ชีบาศกบาติกาว่าการกลั่นกรองการแสวงหาการศึกษาได้ข้อเท็จจริงแค่ไหนกับชีวิตที่เดินมาแก่แล้วกำลังจะไปแล้วและกำลังจะถูกเผาเป็นขี้เถ้าเป็นทุนดีทำจิตของเรานั้นถูกต้องตามลักษณะว่าใช้สังขารเปลืองหรือไม่เปลืองในสิ่งที่เรียกว่าหุ้มห่อกับเรื่องของอารมณ์ตัวนี้ไว้ถ้าเข้าใจท่านก็บอกว่ายิ่งสละเท่าไหร่ยิ่งได้ดียิ่งยึดถือเท่าไหร่ยิ่งจะเลวร้ายแค่นั้นผู้ปฏิบัติคงจะเข้าใจถึงการสรุปสำหรับการศึกษาในชีวิตของเราที่เรียกว่าห่มผ้าขาวผ้าเหลืองเดินมาตามทางแห่งองค์พระรัตนตรัยเพื่ออยากรู้อยากเข้าใจกับเรื่องราวของสิ่งที่อยู่และไปหรือบุญบาปบารมีทั้งสามประโยคนี้คิดว่าปฏิปทาแห่งความรู้ความเข้าใจนั้นจะประคับประคองในลักษณะมีกรรมหรือไม่มีกรรมถ้ารู้เข้าใจและกลัวจะไม่มีกรรมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจต้องมีกรรมและจะต้องเกิดอย่างนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าใช้สังขารเปลืองที่ท่านบอกว่าฝนตกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่แตกใบสักเกิดมากี่ชาติกี่ชาติก็ยังอัศมิมานะอยู่อย่างนั้นเกิดมาเพื่อยึดถือนั่นคือสามัญชนคนธรรมดาแต่ถ้าเกิดมาพิจารณาเรื่องของความยึดถือหรือว่าเรื่องราวของอนัตตาเรียกว่าธรรมหรือโลกคนนั้นจะเป็นอริยะไม่ใช่สามัญไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาที่ชาวประชาที่เกิดตายๆเขาทำกันเราเป็นบุคคลเช่นไรเป็นสามัญชนคนธรรมดาหรือว่าเป็นบุคคลที่แตกต่างจากคนธรรมดาจะรู้ได้สำหรับวาระจิตของตนเราจะพัฒนาสร้างความเจริญขึ้นกับเรื่องของการปรุงแต่งอัตตาหรือว่าจะปรุงแต่งกระแสจิตด้วยปัญญาแห่งความเจริญขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าความบุคคลก็มีให้เลือกกับสิ่งทั้งสองประการถ้าอยากจะได้ทางโลกอัตตาทั้งหลายจะเป็นของเราและเรานั้นคงไม่ต้องอุทธรณ์ว่ากลัวแล้วยอมแล้วขอชดใช้กับเรื่องราวต่างๆของอัตตาตัวนั้นแต่ถ้าเราเดินมาทางตรงนี้เราจะไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีใครมาเป็นนายไม่มีใครมาบังคับเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงเป็นอิสระเสรีภาพไม่เป็นหนี้เป็นข้าใครอีกต่อไปประคับประคองศีลธรรมความประพฤติของตนเองนั้นให้ถูกต้อง ตามลักษณะธรรมที่ชี้และขมวดเนื้อความขึ้นชีวิตเราต้องเป็นอริยะแน่แต่ถ้าไม่ประคับประคองกับชีวิตนี้เป็นไปตามลักษณะอัตมิมานะแห่งความยึดถือก็คงจะเป็นไปตามลักษณะที่บอกแล้วใช้สังขารเปลืองกับเรื่องราวของทุกข์และสุขที่เป็นสมมติให้เรานั้นแต่ละครั้งเหมือนกับว่าคนคนนั้นย้อนลอยไปสู่คำว่าไม่รู้จักเบื้องหลังของสังขารที่ใช้ไม่รู้จักเบื้องหลังของอารมณ์กรรมที่ปรุงแต่งเหยียดย่ำสังขารมาโดยไม่สะดุดเท้าเหยียดย่ำอารมณ์มาโดยไม่รู้จักสะดุดอารมณ์บทเรียนของกายที่สะดุดสังขารบทเรียนของจิตที่สะดุดอารมณ์กี่ร้อยกี่พันกี่ครั้งจึงจะเข้าใจทำหมดนี้เขาเรียกว่าทำถอดมงกุฎถอดชฎามงกุฎหมายถึงอัตมิมานะแห่งลาภและยศคือโลกิยะถอดชฎาคือดาบทดาดีดีเลสีและนักนิยมที่จะบำเพ็ญพจน์แห่งการลดละหรือปล่อยวางอุปกิเลสก็คือตัวอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงเข้าใจถึงวาระของกระแสจิต ของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะโปรดเฉพาะคนที่ใกล้จะหลุดพ้นคือใกล้ที่จะบานเท่านั้นและกำลังจะบานขึ้นคือพ้นน้ำแต่ถ้ากลางน้ำและใต้น้ำก็คงจะต้องพึ่งพาอาศัยของสังขารและอารมณ์นั้นต่อไปจนกว่าสังขารและอารมณ์นั้นจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผู้รู้เข้าใจในสมมติของกายและอารมณ์และ30นาทีแหมพอดีก็ดินฟ้าอากาศก็อำนวยให้จังหวะพอดีเลยคือไม่ตกถ้าตกเราก็คงจะเป็นทุกข์กับเรื่องฝนพอดีก็จังหวะบรรยายทำเสร็จพอดีเลยนะก็สรุปออกมาว่าโลกก็ดีธรรมก็ดีนะเราคงจะคนจะเข้าใจกันแล้วล่ะนั่งสมาธิตามหลักของเหตุก็คือกึกกรองให้รู้เข้าใจถึงธาตุ4ขันธ์5อริยสัจ4โลกธรรม8ภาระของสังขารที่เรียกว่าภารานขันธ์ทั่วไป ให้พิจารณาให้เข้าใจเขาเรียกว่าเหตุผลธาตุ4ขันธ์5วิญญาณและโลกธรรม8จะแสดงว่าคนนี้เข้าใจสังขารแล้วไปเจอเหตุดับอย่างไรโลกก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเรียกว่าหมวดของกรรมเนี่ยโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรอิจฉาริษยาถ้าตัวถ้าตามลักษณะคำสอนพระเจ้าก็คือตัณหาสามกามตัณหาความพอใจอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงภาวะตัณหาความพอใจอยู่ในภพและชาติวิภาวะตัณหาความทะเยอใจไม่เพียงพอกับกระแสจิตในขณะที่เราใช้รูปของวิญญาณทั้ง6เดินไปกระทบกับเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ก่อเหตุขึ้นมากับเรื่องการของปรุงแต่งอารมณ์ดับได้หรือไม่ได้ทนได้หรือไม่ได้วางได้หรือไม่ได้นั่นเป็นผลถ้าได้เป็นผลของธรรมถ้าไม่ได้เป็นผลของกรรมสองอย่างเท่านั้นเองไม่ใช่มาเอาดีแค่นั่งหลับตาแต่ขณะที่เราลืมตาเดินออกไปจะต้องดีด้วยถ้านั่งหลับตารู้เข้าใจก็คือได้แค่รู้แต่เหตุเกิดขึ้นมาทำขึ้นตีกลับมาในลักษณะว่าจิตตรงนี้ไม่รู้เหมือนกับที่เคยอุบายให้ฟังว่าความโกรธหนึ่งวาก็สี่ศอกในขณะที่เรายืนอยู่ในมุมของสี่ศอกหรือหนึ่งวานั้นมีเหตุปรุงแต่งทำให้เราโกรธไม่พอใจดับไม่ได้วางไม่ได้ขันติอดทนไม่ไหวก็ทำอะไรขึ้นกระเด็นออกไปสามวาเห็นไหมออกจากวาตรงนั้นไปสามวาแล้วก็ไปยืนแล้วก็ปรุงใหม่ปรุงแต่งให้รู้จักโกรธอีกเอาไม่เข้าใจอีกละไม่ได้อีกขันติอดทนไม่ไหวทำอะไรอีกกระเด็นไปอีกสามวามันจะกระเด็นถอยหลังออกไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยจนจิตตรงนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจไปถึงเขตของอะไรรู้ไหมไปถึงเขตมิลักขะแปลว่าผู้ไม่มีสติธรรมแล้วก็จะกระเด็นไปทีจากเขตวิลักขะแปลว่าผู้กายอารยะแห่งความเจริญพระพุทธศาสนาหรือว่าความเจริญของธรรม ตกเป็นสัตว์เลยกระเด็นออกไปทีตกเป็นสัตว์เลยก็คืออบายภูมินี่สำหรับนักบวชนะโยมไม่เกี่ยวนักบวชทุกคนไม่ว่าพระหรือไม่ชีนี่คือสาธุโขบัตรประชาอยากบวชก็ปล่อยวางวันหนึ่งจะถูกถามจะถูกขึ้นบัญชีสอบถามให้จิตนี้เตรียมตัวแก้หลักฐานให้ดีจะแก้ได้หรือไม่ได้เราจะจนมุมหลักฐานเขาจะถามว่าภิกษุกอในขณะที่บวชอยู่อ่ะจะไปไหนจะบวชไปไหนเขาก็บอกจะต้องการอยากจะหนีกรรมหนีอารมณ์โน่นดูโน่นสิภิกษุกอทำอะไรว่าเขาติเตียนเขาโลภมากหลงในอารมณ์ไปเห็นตัวกระทำเราแล้วว่าไงในภิกษุกอในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำอย่างนี้ถือธรรมหรือถือกรรมเขาจะถามตอบไม่ได้นี่แหละคำถามที่เรียกว่าไม่มีคำตอบก็ไปใช้กรรมนี่เขาจะถามนักบวชไม่ว่าพระหรือไม่ชี เอาละพอสมควรนะฝนจะตกเดี๋ยวจะเปียกโอกาสหน้าผมได้คุยแล้วก็ชี้แจงกันขอให้สุขกายสบายใจนะ